organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 24 lipca, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Minister zdrowia Adam Niedzielski w Lublinie zapowiedział wzrost nakładów na psychiatrię dziecięcą. Okej, ze składowiska odpadów w Zielonogórskim przylepie są bezpieczne dla mieszkańców. Na miejscu trwają prace zabezpieczające, informują władze resortu klimatu. Dramatyczna sytuacja panuje na Sycylii, gdzie w wielu miastach brakuje wody i prądu z powodu ostatnich upałów. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w ciągu ostatnich 4 lat wydatki na psychiatrię ogółem wzrosły dwukrotnie. Podczas wizyty w Lublinie szef resortu zdrowia dodał, że rząd planuje dalej zwiększać nakłady na zdrowie psychiczne Polaków, w szczególności dzieci. W przypadku psychiatrii dla dzieci mamy w ciągu ostatnich 4 lat, od roku 2019, czterokrotne zwiększenie nakładów na opiekę psychiatryczną. To oczywiście są przede wszystkim środki na te ośrodki pomocy środowiskowej, ale z poziomu finansowania mniej więcej 250 milionów w roku 2019 doszliśmy do planu na ten rok, który przekracza 1 miliard złotych. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w dziecięce oddziały i szpitale psychiatryczne. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że okolice składowiska odpadów w Zielonogórskim Przylepie są bezpieczne dla mieszkańców. W sobotę doszło tam do pożaru składowiska niebezpiecznych chemikaliów. Spłonął kompleks hal, w których składowane były toksyczne odpady. Akcja strażaków już się zakończyła. Jak powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia Anna Moskwa, na tym terenie zostało pogorzelisko. Trwają dalsze prace zabezpieczające. Ważnym zadaniem jest teraz zabezpieczenie, żeby pozostała woda nie dostała się nigdzie na okoliczne tereny. Nic nie zostało wchłonięte przez powierzchnię do gruntu. Kwestia uprzątnięcia, badania też wody szczegółowo, WIOŚ już to robi, więc badania i plan na uprzątnięcie. Zdaniem polskich władz składowane w przylepie odpady pochodziły z Niemiec. 54 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Jemenu, Indii i Erytrei, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski. Straż Graniczna przekazała na Twitterze, że grupy cudzoziemców znajdujące się po stronie białoruskiej atakowały patrole kamieniami na odcinku w Dubiczach-Cyrkiewnich 4 razy, zaś na odcinku kontrolowanym przez funkcjonariuszy w Mielniku 2-krotnie. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji próbują ustalić okoliczności zniknięcia z cmentarza w Lewaszowie pomnika Polaków, ofiar stalinowskich zbrodni. Ambasador RP Krzysztof Krajewski podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że chodzi o monument, który stał w miejscu pochówku tysięcy osób zamordowanych w okresie sowieckim. Polski dyplomata zwrócił uwagę, że pomnik poświęcony zamordowanym Polakom został usunięty z cmentarza, na którym spoczywa ponad 45 tysięcy ofiar stalinowskich represji. Przypuszczam, że pomnik został usunięty tak jak w czasach stalinowskich pod osłoną nocy, stwierdził ambasador Krzysztof Krajewski. Haniebne jest, że giną miejsca upamiętniające ofiary wywózek na Sybir, ofiary represji politycznych, właśnie z cmentarza. Nikt w Polsce, ze względu na naszą kulturę i szacunek dla zmarłych, nie usuwa żadnych miejsc pochówku, pomników z cmentarzy, gdzie znajdują się groby żołnierzy. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w wielu regionach Rosji w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły z przestrzeni publicznej pomniki, tablice upamiętniające Polaków, ofiary stalinowskich mordów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Sycylii w wielu miastach brakuje wody i prądu. Dramatyczna sytuacja panuje m.in. w Katanii. Z powodu gwałtownych protestów mieszkańców musiała interweniować policja. Katania u podnóży Etny to drugie największe miasto Sycylii. Liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja ponad 700 tysięcy. W ubiegłym tygodniu w efekcie rekordowego zapotrzebowania i przestarzałych instalacji mieszkańcy przez 60 godzin pozbawieni byli energii elektrycznej. Z powodu braku prądu nie mogą funkcjonować wodociągi. Podczas upałów przekraczających 45 stopni Celsjusza w aglomeracji nie działa klimatyzacja i nie ma bieżącej wody. Mieszkańcom w trudnej sytuacji starają się pomagać wolontariusze różnych organizacji społecznych. Dziś do akcji rusza ochrona cywilna i wojsko. Sytuację utrudniają coraz częściej wybuchające na wyspie pożary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Niestety przelotnie będzie padał deszcz, a zwłaszcza w drugiej połowie dnia, no to właśnie już teraz zaczynamy to liczyć. Na zachodzie i na południu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 22 nad morzem, no szału nie ma, do 30 w centrum i 32 na południu. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, w czasie burzy porwisty, taki do 80 km na godzinę. Ciśnienie, bo to bardzo ważna rzecz, teraz powinno wynosić 994 hektopaskale i nie mam dobrych wiadomości, będzie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Może i ciśnienie, zdaniem synoptyków, będzie spadać, ale my postaramy się jednak odpowiedni poziom ciśnienia państwu utrzymać. 6 minut po godzinie 12 zapraszamy na trójkę do trzeciej. Dzisiaj sporo muzyki. Będzie na przykład o brit-popowej muzyce za sprawą nowej płyty grupy Blur. Będzie też dużo o jazzu, o jazzie, bo zabierzemy państwa do Ustronia Morskiego, który jest letnią stolicą jazzu. Jakie tam koncerty się odbywają, też na pewno państwu dzisiaj zarekomendujemy i opowiemy serdecznie. Zapraszamy. Katarzyna First Wojtkowska audycję realizuje. Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. Trzeci Polskiego Radia. Prawie 16 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki. Naszym gościem jest pani Aleksandra Dąbkowska z Instytutu Polonika. Dzień dobry. Dzień dobry. Instytut rozpoczął taką akcję Dziedzictwo bez granic. To jakbym mógł panią prosić, żeby pani opowiedziała nam trochę o tym projekcie. Jakie są jego założenia i kiedy to się rozpoczęło? Tak, Dziedzictwo bez granic to jest kampania Instytutu Polonika, która rozpoczęła się 13 lipca, zatem całkiem niedawno, bo 10 dni temu. No i to jest taka akcja, właściwie właśnie kampania, która z jednej strony ma informować o naszej działalności, o działalności naszego portalu, który oficjalnie uruchomiliśmy w marcu. A no właśnie, tak. Ja myślałem, że od tego marca właśnie zaczniemy. Tak, możemy tutaj zacząć, bo może to jest istotne. Portal Dziedzictwo za Granicą, Baza Poloników. To jest portal, który uruchomiliśmy właśnie w marcu bieżącego roku, więc już kilka miesięcy on działa. No i od samego początku ten portal, który jest taką bazą wiedzy gromadzącą wszelkie informacje na temat tego dziedzictwa kulturowego Polski poza granicami kraju, od samego początku on jest dostępny dla wszystkich, tak? Także można z niego korzystać, to jest takie narzędzie i do uzupełniania swojej wiedzy, i też do włączania się w nasze działania, do popularyzowania tego dziedzictwa. No i właściwie już w marcu stwierdziliśmy, że skoro mamy taki super portal, no to dobrze byłoby, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. No tak. W związku z czym wpadliśmy na pomysł tej kampanii Dziedzictwo bez granic. No dobrze, to jakbym mógł panią poprosić, że jeżeli polecamy stronę baza.polonika.pl, no i taki przeciętny słuchacz, który teraz jedzie sobie samochodem, słyszy nas, myśli sobie, a wrócę do domu, to sobie sprawdzę, cóż tam jest. No i odświeżam sobie tę stronę. Co ja tam zobaczę? O, tam jest bardzo wiele. Znaczy, my startowaliśmy z 44 tysiącami wpisów o różnych obiektach, o różnych osobach właśnie związanych z tym dziedzictwem za granicą. Natomiast w tym momencie to jest ponad 55 tysięcy wpisów. No i tutaj te obiekty i też karty osobowe, które mamy na stronie, to wszystko jest podzielone wedle różnych kategorii, zatem możemy się dowiedzieć o przede wszystkim różnych zabytkach, które pozostają poza granicami kraju, a są związane z Polską i z Polakami historycznie. Też taką bardzo ważną, integralną częścią tej naszej bazy Poloników jest baza cmentarzy. I to są cmentarze i cywilne, i wojenne, więc zarówno o samych cmentarzach, jak i nagrobkach, które się na nich znajdują, jak i o osobach, które są tam pochowane, możemy się dowiedzieć za pośrednictwem właśnie naszego portalu. Proszę powiedzieć, bo jak pani wspomniała, mówimy o obiektach zagranicznych. Jaki obiekt, czy ten Polonik, tak, bo to tak nazywacie, jest uwzględniony w bazie i jest najdalej od naszych granic? Wydaje mi się, że możemy tutaj powiedzieć o... Może na przykład Pałacu Maharadżu, który jest w Indiach, to jest oczywiście daleko, ale też z drugiej strony Stany Zjednoczone i Polonika w postaci polskich katedr, czyli katedr, które powstawały właściwie tak z inicjatywy Polonii w XIX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych i które również mamy opracowane. Mam wrażenie, że niewiele osób może o tym też wie, że takie obiekty, takie piękne obiekty i takie duże obiekty się znajdują właśnie na terenie Stanów, no i mamy je opracowane. Także no i są związane z Polakami, czy też z Polską, prawda? Oczywiście, tak jest. No dobrze. I teraz nadszedł ten 13 lipca, kiedy postanowiliście trochę szerzej światu pokazać to, co robicie, więc proszę powiedzieć, jakiego rodzaju tutaj aktywności będą związane z tym propagowaniem? Tak, ta kampania w ogóle została przez nas pomyślana jako kampania wakacyjna, z tego względu, że wakacje to jest taki okres, w którym wiele z nas wyjeżdża, podróżuje, więc chcieliśmy od siebie dołożyć taką cegiełkę wiedzy, że można też zobaczyć za granicą, zwiedzić coś, co właśnie jest związane z historią Polski, z jakimiś ważnymi Polakami i zwrócić na to uwagę. Natomiast, tak jak już wspomniałam, ta kampania z jednej strony ma charakter taki informacyjny, żeby po prostu móc korzystać z tego naszego portalu, a z drugiej strony w ramach kampanii organizujemy konkurs, który mam wrażenie jest taką najbardziej atrakcyjną tutaj częścią tych wszystkich działań. Konkurs, który polega na tym, że za pośrednictwem naszej strony, w zakładce konkurs, można zgłaszać do nas właśnie obiekty, krótkie opisy, zdjęcia obiektów czy miejsc, które udaje się znajdować gdzieś tam będąc na wakacjach, w czasie podróży za granicą. No i już w tym momencie właściwie jestem bardzo mile zaskoczona, dlatego że w ciągu tygodnia udało nam się już otrzymać ponad 100 takich zgłoszeń i to są zgłoszenia zupełnie nieoczywiste, bo no, oczywiście pojawiają się jakieś takie obiekty czy zabytki, które znamy z Ukrainy czy z Litwy, ale to jest też Chorwacja, Albania, nawet Madagaskar, także wiele osób się w to angażuje, no i bardzo się z tego cieszymy, że cieszy się to takim zainteresowaniem. Rozumiem, że na samym początku, kiedy była idea tego, żeby powstała ta baza, no to zajmowali się tym specjaliści. Dzisiaj, rozumiem, otwieracie się również na amatorów, czyli no, Polaków, którzy podróżują po całym świecie. Tak, my w ogóle od samego początku, od marca mamy na naszej stronie taką zakładkę Zgłoś obiekt i no już od wtedy tak można z nami współpracować, wysyłać nam jakieś swoje propozycje. Natomiast ten konkurs i właśnie ta wiedza o tym, tak, poprzez, bo my tą kampanię prowadzimy głównie w social mediach, to jest chyba taki najlepszy naszym zdaniem kanał docierania. No i właśnie chcemy pokazać, że w ramach konkursu, owszem, można zgłaszać do nas te różne obiekty, ale tak poza konkursem też jak najbardziej jesteśmy otwarci, dlatego że oczywiście w ramach tego projektu z nami współpracuje bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin, ale otwieramy się na każdego jak najbardziej i my też chcemy pozyskiwać tę wiedzę, bo no my nie wiemy wszystkiego, tak? Nie mamy czasem świadomości, że gdzieś na końcu świata bardzo daleko może być jakiś fajny zabytek związany właśnie z Polską czy z jakimś Polakiem. To na sam koniec, jeżeli mógłbym panią poprosić, żebyśmy... Ja rozumiem, że jakby nie jest ideą to, żeby tylko przekupywać słuchaczy do tego, żeby wzięli udział, tylko po prostu mieli z tego fajną zabawę odkrywania takich miejsc związanych z Polską i z Polakami za granicą. No ale jednak jest to konkurs, więc ma pewnie swoje ramy, do kiedy można się zgłaszać, kiedy rozstrzygniecie, no i przede wszystkim, co można zdobyć. Tak, konkurs trwa od 13 lipca do 31 sierpnia włącznie. Jest skierowany do wszystkich osób, które posiadają polskie obywatelstwo, zatem również do Polaków, którzy mieszkają za granicą. O, to bardzo ważne. Tak, to jest ważne. My też jakby celowo tutaj chcieliśmy się zwrócić do tych osób, dlatego że to no, niejednokrotnie są takie środowiska, które dbają o różne zabytki czy obiekty związane z Polską. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody, no mi się wydaje rzeczywiście bardzo fajną cechą tego konkursu jest to, że można się poczuć jak prawdziwy odkrywca, bo to są takie obiekty nieoczywiste. Ale jeżeli chodzi o same nagrody, no to przewidujemy wiele takich nagród ekstra w postaci różnych pakietów, książek, które wydaje Instytut Polonika na temat właśnie wielu zabytków czy osób, artystów działających za granicą, ale główną nagrodą jest podróż po Litwie i myślę, że to jest super, dlatego że ta Litwa często kojarzy, czy każdy kojarzy Litwę z tym, że no tak, Adam Mickiewicz, no i cmentarz na Rossie. I to jest coś, co rzeczywiście jest gdzieś tam w tej powszechnej wiedzy, natomiast Litwa to jest ogromne natężenie miejsc i zabytków no, ze względu na tą wspólną, wielowiekową historię. Także ta podróż to jest taka możliwość odkrycia tego, co jeszcze jest nieznane, oczywiście z przewodnikiem, no i dobrej zabawy przy okazji. No rozumiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgłosić obiekt, nie wiem, w Hiszpanii, a potem pojechać sobie na tą wycieczkę, o której pani opowiedziała. Więc, oczywiście, jak najbardziej i zachęcamy do udziału. Zachęcamy przede wszystkim do odwiedzin strony baza.polonika.pl z Instytutu Polonika. Pani Aleksandra Dąbkowska opowiadała o akcji Dziedzictwo bez granic. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. Above the breaking waves, memories floating back to my mind. You say, hold the line, I won't let go, 'cause I Cause when I'm in a room with you, that missing piece is found. Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy Trójki do trzeciej. Teraz panowie Rafuzar i Piotr Firan udzielą nam lekcji angielskiego. O, takie szybkie korepetycje na przykładzie piosenki zespołu indie rockowego z Londynu. Hunger, Florence and the Machine. Byłeś kiedyś na koncercie? No, but I have to say that Florence and the Machine, Florence is an amazing singer. Vibrant. Fantastic. taka witalna, isn't she vibrant? To prawda. Incredible. She's a force of nature. Hunger, czyli głód. Wszyscy odczuwamy głód, można powiedzieć, że to jest głód miłości. People are hungry for meeting other people. She said that she wanted to starve myself. Kiedy miała 17 lat, chciała się zagłodzić, ponieważ miała takie poczucie, że miłość to jest rodzaj pustki, którą That's ktoś right. odczuwa. She talks about loneliness, of course, which is samotność. Yes. And then she says something like it's kicking in. Zaczyna się. Zaczyna działać. Zaczyna działać. Yes. She's trying to get this love and pick it apart. Understand it. Tak jak puzzle. Rozkminić. Tak, rozkminić. That's right, yeah. She was trying to pick it apart and she was staring at the phone. Florence and the Machine. Hunger. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. And I wonder if I ever It's a quarter. Minut zostało do godziny 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Za nami 68. wydanie listy przebojów Trójki. Oczywiście tradycyjnie odsyłam Państwa na naszą internetową stronę lpt.polskieradio.pl. Tam zobaczą Państwo, jak te głosy ostatnio się poukładały. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Na samym szczycie Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. To jest chyba dobry moment, żeby w wolnej chwili przyjrzeć się temu zestawieniu, a przede wszystkim podjąć już decyzję, które piosenki poprzeć i w ten sposób ułożyć kolejne notowanie. Do piątku, do godziny 12:00 czekamy na Państwa głosy, na od 19:00 69. wydanie listy, na które serdecznie Państwa zapraszam. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz 30 piosenek w zestawieniu są też 3 propozycje, jak co tydzień piosenki, które mają tylko tydzień na to, żeby ewentualnie Państwa głosami znaleźć się w tym zestawieniu. Te propozycje to Pink i utwór Runaway, to Smolik i Kev Fox w utworze Promises oraz bardzo ciekawa propozycja od Sanach. Piosenka zatytułowana jest Pocałunki. Jeżeli Państwo lubią polską poezję, to pewnie już gdzieś tutaj coś dzwoni. Sanach przed kilkoma dniami pokazała światu teledysk do piosenki Pocałunki, który już zrobił ponad 1 000 000 wyświetleń, jest numerem 1 w YouTube. Piosenkarka wykonała swoją wersję twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej sprzed niemal 100 lat. Wcześniej mogliśmy usłyszeć właśnie ten tekst w wykonaniu Ewy Demarczyk. Tak naprawdę, to ciekawostka, nie ma wiersza

suddenly over in the corner of the room. Do trzeciej za 10 minut będzie godzina 13. Teraz będziemy grać w grę, a grać będziemy z Radkiem Nałęczem. Oj, podejrzewam, że ta gra, o której dzisiaj Radek opowie, wzbudzi wiele fajnych wspomnień u Państwa. Samograj. Czy żółta kulka może stać się bohaterem gry wideo? Oczywiście, że tak, bo w tym świecie twórców i odbiorców ogranicza jedynie wyobraźnia. W Samograju opowiem Państwu o Pac-Manie. Radosław Nałęcz, zapraszam. Początki tej historii sięgają roku 1980. Właśnie wtedy na rynku ukazała się gra zręcznościowa wydana przez japońską firmę Namco. Produkcja była niezwykle prosta, przez co urokliwa. Zadaniem gracza było kierowanie żółtą kulką, która miała ogromny apetyt na porozrzucane po całym labiryncie inne kulki. W konsumpcji przeszkadzały jednak różnokolorowe duszki, z którymi bliskie spotkanie trzeciego stopnia kończyło się utratą życia. Szczęśliwie w labiryncie można było znaleźć przedmioty, które na pewien czas odstraszały przeciwników i pozwalały ich zjeść, co pozytywnie przekładało się na liczbę posiadanych punktów. Poszczególne poziomy różnią się od siebie szybkością akcji. Tempo rośnie i coraz trudniej uniknąć konfrontacji. Co ciekawe, duszki nie są bezosobowymi tworami. Czerwony ma na imię Blinki i podąża za Pac-Manem niczym cień. Różowy to Pinki i jest szybki. Inki to nazwa błękitnego duszka, który jest kapryśny, a jego sposób poruszania się nieprzewidywalny. Clyde to pomarańczowy duszek, określany jest jako niemrawy i nie zależy mu na spotkaniu z Pac-Manem. Gra składa się z 255 plansz, które można ukończyć. Poziom 256 w oryginalnej wersji zawiera błąd, który uniemożliwia kontynuację gry z uwagi na 8-bitową architekturę systemu. Ojcem Pac-Mana jest Toru Iwatani, dla którego gra stała się projektem życia. Warto wspomnieć, że od 2004 roku Iwatani jest profesorem Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Osace, a od 2007 profesorem Politechniki w Tokio. Jak się okazuje, można połączyć sukces finansowy z uznaniem środowiska naukowego. Pac-Mana zna każdy. Japońska produkcja doczekała się wiernych fanów bijących kolejne rekordy. W 1999 roku Billy Mitchell zdobył w grze 3 333 360 punktów.